میکده و گلشن، می نوش می روشن. در میکده و گلشن می نوش می روشن. می گوی گل و سوسن کینها همه او دیدم. دلی که آتش عشق توش بسوزد پاک، ز بیم آتش دوزخ چرا بود غمناک؟ به بوی آن که در آتش نهد قدم روزی، هزار سال در آتش قدم زند بی باک. مرا که نیست از این آتشم مگر دودی، فرو گرفت زمین دلم خس و خاشاک. کجاست آتش شوقت که در دل آویزد؟ کجاست آتش شوقت که در دل آویزد، چنان که برگذرد شعله دلم زفلاک؟ ز شوق در دل من آتشی چنان افروز، ز شوق در دل من آتشی چنان افروز، که هر چه غیر تو باشد بسوزد آن را پاک. در این پرید شانی چون باد سهرگاه در بی سر و سامانی جانی. خواهم که تو را در بر بنشانم و بنشینم تا آتش جانم را بنشینی و بجانی یا امیدم من جانا شاهد افلاکی این شاهد افلاکی در مستی و در پاکی من چشم تو را تو عشق مرا یا از آتش سودایت دارم من و دارد داقی که نمی بینی دردی که نمی دانی ای چشم رهی سوگت، ای چشم رهی سوگت، کو چشم رهی جوگت، روی از من سرگردان شاید که نگردانی یا یا در این پریشانی چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی امانا یا جانا امید من امان امان امان

نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن چه شنیدید برنامه شماره 166 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسائی، حبیب الله بدیعی، محمودی خونساری و رضا ورزنده تنظیم گردیده. اشعار از عطار، عراقی و رهی معیری. آهنگ بیات اصفهان، گوینده روشنک.